Smart Junior One. Angesema nilete mana nisiye upendo, basi ni wewe ninge kuchagua. Angesema niandike kitabu cha upendo na mana yake, jana jina lako ninge kuwa from paper. Nilipotaka furaha yangu, kuna maumivu nilipitia nyuma ya kudumu. Wewe furaha Mungu akanipa. Oh mazima, kuja ni nini kimekufanyia? Mangapi nikakukosea na bado ukanikumbatia. Furaha yangu hukuiondoa. Mapenzi yako kwangu baby, mimi nitakupatia. Tausi ndege nitakununulia kama zawadi na ishara ya upendo wangu kwako. Tausi ndege nitakununulia kama zawadi na ishara ya upendo wangu kwako. Naomba uwe wangu, chaguo la roho yangu. Kwa mengi ulionitendea, sa kwani nisikupende? Zawadi yangu kutoka kwa Mungu wangu, ishara nyota njema kwangu inayong'ara. Mapenzi yana raha bwana, kimpata nikupenda nawe ukampenda. Kutupunguze danadana, michezo ya ujana muda unakwenda. Sa kwa nini kunimera wakati furaha yangu unaipenda? Oh jamani, minapendwa raha na nimepa. Tukikoseana usije nirushe vijembe tu bei, wanga wakijua watafurahia. Wezi kupepea utanje mafajiri walisema, wewe yangu kabisa nayona. Ushakuwa wao lazima watasema, kipya kinyemi kwa mbumi naona. Tausi ndege nitakununulia kama zawadi na ishara ya upendo wangu kwako. Tausi ndege nitakununulia kama zawadi na ishara ya upendo wangu kwako. Naomba uwe wangu, chaguo la roho yangu. Kwa mengi ulionitendea, sa kwani nisikupende? Zawadi yangu kutoka kwa Mungu. Usinifishwe vidonge, baby vina makemiki.